natuurlijk flink op losgemept. Ze hebben de dag van hun leven. Vandaar dat die ene meijer tegen mij zei van nou, ga maar vooruit. Hè? We gaan zo lekker meppen. En dat is dan een vriendelijke meijer, hè. Nou, lekker aan het meppen. Verder achteruit. We zitten nu bij de ingang van Crea voor de liefhebbers. Crea is open. Hey. Sir! Crea is open. Oh. Ja, Crea is niet open. Er staat een bord voor de deur Crea open, maar de deur is op slot helaas. Dus hadden we daar nog wat diepte gesprekken kunnen hebben. We staan nu weer lekker in de zon. De stokken weer lustig op en neer gaan. Ja, ze zijn weer gestopt. Of niet? Ik kan het niet zo goed zien. Ik sta als een. Oh, wacht, ik kan hier ook een verhoging staan. Even snel. Nou ja, je hoort het, hè? Politie is fascisten. Ja. Een woord Spaans bij. Ondertussen is er een enorm gejoel. Waarschijnlijk in de buurt van de ingang. Zal er iets met de barricades aan de hand zijn? Dan zullen de kettingzagen wel gearriveerd zijn. Nou, lieve politie, hier worden de wapens uitgepakt. Koekjes, flesjes water, we zijn gewapend hoor. Nou, er wordt weer iemand gewond afgevoerd nu. Zelfs de slachtoffer van onze goede vrienden, de politie. Ja, kijk wie dit zal zijn. Nou, dat is BNN Vara, die lopen hier ook rond. Die zullen we ook iemand te pakken doen, dat zou zeggen. Kunnen niet zijn, ik durf niet echt uit te komen. Dat is een jongen die wordt geïnterviewd nu door BNN Vara. Het zal een van de goede vee zijn of zo die daar staat. Het is een man met licht gebruinde huid. Ja, zo hoog brood. Nee. En hij heeft zwarte haren en een snor. Ik weet niet, misschien hebben jullie dan een idee. En er staat een. Zo'n N%, zo'n N-tekentje op hun spullen. En gewoon een poging doet naar ons te luisteren. Dit met alles wat wij hebben gekregen zijn symbolische toezeggingen. Kijk, hier staat Loet Schrijvers. Dat is de regisseur van het geheel. Die perskaart van jullie gasten. Dat kan ik even niet zien. Dus ik weet niet hoe die heet. Ja, ondertussen staan we hier lekker oorlogje te spelen. Hè. Kijk eens hoe erg het allemaal is. En, kijk, hier staat helemaal niks te doen. Hey, hallo, we zijn live op Radio Pottenpoel. Waar zijn jullie van? Van Sofie en Jeroen. En nou even achter die jongen die net zit te praten. Hey, waarschijnlijk heb jij er helemaal geen zin in. Ik ja.